ขานอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานในพระองค์เลิศสุดแล้วขอกราบนมัสการแด่พระมหาเทรานุเทระผู้ทรงคุณประกาศทุกคนสัญญาทุกคนภาวนาทุกคนด้วยความเคารพอย่างสูงที่ขอแสดงความเคารพนับถือเพื่อสักการะในวันนี้ด้วยความเคารพนับถือที่ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พระธรรมมงคลความสงบเยือกเย็นหูจิตใจและความท้าสดทุกประการจะนำแก่มือแต่ละญาติโยมทุกทวารศักดิ์เลขมุจารีเลขมุจารีนี้ซึ่งมือขาสูงขาที่ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวอาคตถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังทั้งนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติจิตชีวิตประจำวันที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะถึงนี้ทั้งนี ้โพปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉะนั้นเหมือนนายโกตุฮาลิกที่เล่าเมื่อเช้าทั้งบุญและบาปเขาได้รับทั้งบุญและบาปสุดท้ายเขาจึงมาได้รับบุญได้มาสร้างโคสิตารามเขาได้รับทั้งบุญและบาปบาปที่เขาทิ้งลูกชวนเมียทิ้งลูกถึง7ครั้งเขาเกิดเป็นคนมาเขาได้เป็นคนอาภัพถูกเขาทอดทิ้งถึง7ครั้งแต่เพราะบุญเขาก็ยังไม่ตายทีนี้อาตมาอยากจะชี้ให้เห็นในโลกนี้ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้เลยดีกว่านายโกตุฮาลิกนั้นก็ยังอยู่แสนไกลคุณโยมสมนึกที่มากับอาตมาเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นเจ้าของรถคันนี้ไมตีเอ็กที่เป็นสเปคแคปไมตีเอ็กคุณโยมสมนึกนี่ฆ่างัวฆ่าควายวันละ5ตัวก็มีวันละตัว2ตัว4ตัว5ตัวไม่ขาดเป็นเจ้าของเขียงและก็มีเพื่อนกันคนหนึ่งเพื่อนของเขานั้นก็ฆ่าเหมือนกันเปลี่ยนกันว่าวันนี้สมนึกฆ่าวันพรุ่งนี้นายประกอบฆ่างัวฆ่าควายเนี่ยแกรับสัมปทานข้าเลยในอำเภอบ้านม่วงโยมสมนึกกินเหล้าเก่งแก้วขนาดนี้แกกินทีเดียวกินเหล้าก็เก่งสูบบุหรี่ก็เก่งฆ่างัวฆ่าควายที่นี่บางคนนะบางคนทำบาปก็บาปในชาตินี้ทำแต่บุญในชาติก่อนส่งมาเขายังไม่ได้รับบาปในขณะนี้เขาก็เริงร่าคนผ่านกระทำบาปเมื่อบาปยังไม่ให้ผลเขาหัวเราะเริงร่าเมื่อบาปนั้นติดตามมาให้ผลเขาก็ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าบางคนทำบาปแล้วเพลิดเพลินอยู่กับการทำบาปก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่โยมสมฤทธิ์เนี่ยแกคงจะเคยมีบุญไว้ก่อนแล้วมาทำบาปในชาตินี้มากๆต่อมาคุณโยมที่เป็นภรรยาก็เจ็บไข้ได้ป่วยตัวผอมตาเหลืองตัวเหลืองผอมลงเดี๋ยวนี้ก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ตัวอ้วนไปหาหมอเขาก็บอกว่าต้องตายอยู่ได้ก็ไม่เกินถ้าตัดดีออกไปก็จะอยู่ได้ก็ประมาณ40วัน60วันพอได้เห็นหน้าลูกเขาบอกว่าเป็นโรคดีอักเสบดีอะไรมาลงมะเร็งมีหมดตัวเหลืองเพราะว่าเพิ่นขาดตัวได้เพิ่นเสียงบีมันไปหลดบีมันแสบหาบีปลอมไปขายอย่างเขาดีตัวแท้ๆเอามาเสียงไปทีนี้ก็เอาไปเข้าโรงพยาบาลวัฒนาก็นอนอยู่ในเตียงนะตกลงผ่าตัดบีออกทีนี้ภรรยานี่ก็ร้องไห้โอ้ยผ้าไข่เมื่อท้อนตายก็ให้ตายอยู่บ้านได้เห็นหน้าลูกก็ยังหน่อยลูกหลานอย่าให้อย่าพาอย่าตัดเถาะขันมันสิตายอยู่เอาเงินไว้เลี้ยงลูกร้องให้ผัวก็ใจอ่อนเอ๊จะฟังเมียหรือจะฟังหมอ สงสารเมียด้วยสงสารลูกเลยในที่สุดก็เจียเมียออกมาหมอเขาก็วิ่งตามให้ไปเซ็นไม่รักษากลับมาบ้านเป็นอย่างไรชาวบ้านชาวช่องกำลังไล่มาโหข้อต่อแขนเตรียมตัวตายแต่สองพ่อเมียนี่ว่าจะตายแล้วก็ทำบุญทนตัวบาทเนี่ยเข้าวัดนั้นออกวัดนี้ฟังเทศฟังธรรมทำบุญมีเท่าไรทำไปหาครูบาอาจารย์กระเทศให้ฟังเลิกฆ่าเสียตั้งแต่บัดนี้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าโยจะวัสตังชีเวทุสิโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีระวันตัสสะชายโนมีชีวิตร้อยปีที่ผ่านมาอันคุกเขาอยู่ด้วยความชั่วทุสีโลมีศีลอันเลวทรามไม่รู้จักเพ่งพินิจพิจารณาแต่วันนี้เพียงวันเดียวมีศีลประพฤติในสิ่งที่ดีงามมีจิตใจเพ่งพินิจพิจารณาในการกระทำอันนี้อาตมาแปลสำนวนอาตมานะถ้าแปลสำนวนบาลีโยมเข้าใจยากเอกาหังชีวิตังเสยโยมีชีวิตวันเดียวประเสริฐกว่าสีละวันตัสชาเยโนประกอบไปด้วยศีลเว้นจากการทำชั่วมีจิตใจเพ่งพินิจจบครูบาอาจารย์ก็สอนว่าเลิกเสียที่มันชั่วมันช้ามามันจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้ช่างมันแต่จงรีบกระทำดีในวันนี้ไปหาตายให้ดีแท้ก็เลิกกินแม้กระทั่งเนื้อสัตว์นั่นแหละดีที่สุดอย่าฆ่ามันเลยตอบแทนบุญคุณนั้นสองพ่อเมียนี่สมาทานเลิกกินเนื้อสัตว์เลิกฆ่าสัตว์ทำบุญเป็นไรรู้ไหมป้าก็ว่าหมอทำนายผิดผอมกระล่องกระแล่งมันดีขึ้นมาเดี๋ยวนี้อ้วนนะคุณโยมนั่นก็มาอ้วนทีเนี้ยไม่ตายเข้ามา10 ปีแล้วไม่ตายเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลโยมสมนึกนี่ติดวัดยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านคนที่ใครจะคิดว่าจะเป็นได้แกกินเหล้าเก่งฆ่างัวฆ่าควายทีนี้เพื่อนของแกเพื่อนของแกนายประกอบคนโยมสมนึกนี่มาปฏิบัติธรรมอยู่ก็อาตมาซื้อรถคันนี้มาเงินสดๆอันนี้ก็บุญลูกสาวซื้อให้เลยลูกก็ดีดีพอเอ้ยข่อยอยู่ไกลบ้านข่อยบ่ได้ขอวัดเขาว่าเจ้าได้รถคันนี้แล้วเจ้าอย่าไปใส่เด้อเจ้าอย่าเฮ็ดหยังคอยซื้อให้เจ้าขี่ไปวัดพอดีโยมกำลังสนใจธรรมะฟังเทศน์อาตมาไปว่าโอ้ยจะแมนแมนใจกูได้บาดเนี่ยว่าสันได้รถคันใหม่ๆก็วิ่งไปหาอาตมาเสร็จแล้วอาตมาเป็นนิ่ว9 เม็ดโยมสำนึกว่าอาจารย์สิไปพาหนิ่วมือใดผมสิขอประวัลนาเอารถคันนี้บริการไปเทศน์หันเทศน์นี้อาตมาก็มองเอ๊ะตาเนี่ยเล่าไปหยังเราจังสิมาหลับใส่ห้องเล่าสิอยู่สิกินแนวใดขอบครัวเล่ากันแล้วมาหลับใส่ห้องอาตมาก็ยังไม่รับปากก็ถามคนที่ใกล้เคียงกันที่คุ้นเคยว่าแกทำอะไรแกไม่ทำมาหากินอะไรหรือรถนี้ไม่มีงวดไม่มีหนี้หรือจึงจะต้องมารับใช้อาตมาคุณโยมนิพนธ์อยู่ใกล้ๆอยู่คนลำเภอนะก็บอกว่าลูกสาวเขาซื้อให้ลูกสาวเขาซื้อให้แล้วแกก็พออยู่ได้จะดอกพอประพฤติทำเข้ามากๆแต่ตอนนั้นยังสูบบุหรี่อยู่เหล้าเนี่ยก็ยังกินบ้างพอมาอยู่ก็อาตมาเลิกหมดบุหรี่ทำไมจึงดีเพราะแกดีกับพ่อกับแม่นี่ถ้าเราอยากได้ลูกดีๆก็จงกระทำดีๆกับพ่อกับแม่แล้วนะถ้าเรายังทำอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจของพ่อของแม่ลูกเต้าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือบางทีถ้าหากว่าเราทำดีๆอยู่ลูกเต้าของเราก็เป็นคนเลวทรามก่อแต่ทุกข์แต่โทษแก่เราจงคิดต่อไปย้อนไปในอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุริมาปุริมาอกุศลานังธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอนันตระปัจเจเยนะปัจเจโยในปัจจยวิภังควานของพระพิธรรมปุริมาเมื่อก่อนโนนชาติก่อนโนนท่านอาจจะทำดีหรือชาติก่อนโนนท่านอาจจะทำชั่วแต่ชาตินี้ท่านทำดีกรรมชั่วอันนั้นที่เคยทำกับพ่อกับแม่จึงมีลูกชนิดที่ไม่ดีคุณโยมสำนึกหนึ่งคนจังหวัดขอนแก่นนี่นะอำเภอเมืองพลนี่แหละ แค่บอกว่าเวลาไปเล่นสาวมาดึกๆแม่บ่นโอ้ยปวดหลังเด้ปวดแอวเด้ไปแกไม่นอนไปเล่นสาวมาดึกๆแต่มาบีบหลังให้แม่เจ็บบนใดแม่ปวดบนใดแม่บีบให้เป็นลูกไส้หลาบีบบ่อยๆแม่ก็บอกแม่จะให้พ่อเด้อให้เจ้าหางมีดีใดให้เจ้าได้ลูกผู้หูได้สู่ผู้ดีให้ลูกผู้จบผู้งามคือเจ้าเป็นลูกแม่เจ้าถ้าเบิ่งเอื่อยเจ้าเด้อมันเว้าให้แม่จังสั่นจังสีได้มูนหน่อยมันดามันเว้าแดกเว้าดันมันสิทุกข์สิยากแกว่าแล้วพี่สาวนั้นเดี๋ยวนี้ก็ทุกแสนจะทุกข์ยากจนถึงยืนพร้อมหน้าตายไปหอดงามใดก็เอาเงินให้เอื่อยพี่อ้ายก็ไปเล่นโบกเล่นไผ่มืดโตเล่าเองกับพันเล่นเป็นอีกสักมีบาปมีกรรมมีมูลมังสังขยาหมดทุกยากแต่โยมสมนึกนี่พอได้ลูกมาคนไหนมีแต่คนดีๆเมื่อกี้ลูกมาจากญี่ปุ่นพาไปทอดผ้าป่าลูกคนหนึ่งอยู่สวิตพาไปทอดผ้าป่าเสร็จแล้วเป็นไรนั่นคือบุญที่ได้ทำดีต่อพ่อต่อแม่โยมนี่ก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาจำศีลมาเจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้แกขาดไม่ได้คือสมาธิภาวนาแกติดเป็นอาหารเลยอาตมาก็สอนมาคอยดูเวลามันหลับกับตื่นมันหลุดจากกันนะแกบอกว่าโอ้ยบอกให้อุ๊กอังเอาเถอะเด้ย่ำได้มันจะพอสิเห็นนานๆเข้าหลายวันเข้าโยมก็ได้พบอาการหลุดออกจากกันมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างซึ่งไม่สามารถนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังได้โยมก็ดื่มด่ำอยู่กับการประพฤติธรรมไม่รู้จักเบื่อหน่ายศาลาที่สร้างอยู่ที่วัดอาตมาไม่เสร็จก็ด้วยเรี่ยวแรงของคนนี้เป็นคนกระทำพาเพื่อนพาผงทำหมดไปเป็นล้านกว่าบาทคนนี้กลายเป็นไวยาวัจกรกลายเป็นทุกอย่างของวัดทีนี้เพื่อนของกันที่สมทานเขียงเนื้อด้วยกันเปลี่ยนกันฆ่าวันละคนละคนนายประกอบยังอยู่ในเนี้ยโยมสุนึกนี่เข้าวัดเข้าวาแล้วเลิกกินเหล้าเลิกกินยาเจริญสมาธิภาวนาเห็นบาปเห็นกรรมเขามาทวงนะอย่ายอมฟังให้ดีคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีท่านกลับไปถึงบ้านท่านอาจจะประสบเหตุร้ายอาจจะประสบอาเพศเหตุภัยที่ไม่ปรารถนาท่านอาจจะน้อยใจว่าโอ้ยไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างจังเป็นจังซี่เป็นยังโรคจังเจ็บล้านจังปวดเป็นยังผู้ยีหน่องผู้หักผู้แห้งจังล่มหายตายจากกันไปเป็นยังจังเถิกเคาะบ่ดีบ่งามท่านอย่าเพิ่งน้อยใจนั่นเขามาตามเอานี่ล่ะยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมมากๆเรามีบุญมากนะจะสร้างกฐินสัก100กอง1000กองยังไม่ได้เสี่ยวการมานั่งสมาธิ2ชั่วโมงเศรษฐีมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านเขามานั่งอย่างนี้ไม่ได้กิเลสตัณหาเขาจะลากเขาไปมานั่งอยู่นี่เขาบอกว่ามัดไปแล้วมี10ล้านเนี่ยเขามานั่งจัก 20,000 เนี่ยเขานั่งบ่ได้แต่เงินจำนวนแสนล้านนั้นไม่สามารถเอามาซื้อเอาจิตอันเป็นสมาธิได้เขายังเป็นเปรตติดแอร์เป็นนรกติดแอร์อยู่นะยังหิวกระหายในห้องแอร์พวกนี้กำลังบรรเทาความหิวบุญชนิดนี่แหละที่ท่านทำเนี่ยแต่บางทีท่านมีกรรมที่ทำไว้มากเขามาเอาแต่ก่อนเป็นยังจะบ่เอาเป็นยังจะมาเอาวัดมาปฏิบัติธรรมดีๆนี่แต่ก่อนยังมาท่านในกลุ่มนี่ขันสิเอากระเบิดเหมือนคนเป็นหนี้เรามีเสียงหน้าหน่อยอันเดียวหนึ่งขันสิไปยึดกับกลุ่มนี่ขันสิฟ้องล้มละลายก็จักสิเอาหยังไปถามเสาถามแรงกับบ่ได้ก็เลยถามเบิ่งมันไปเนี่ยจนกว่าจะหมดสัญญาพอเอาอะไรก็ค่อยเอาฟ้องล้มละลายให้ศาลพิพากษาให้แต่วันดีคืนดีลูกหนี้ไปถูกหวยเขาเป็นหนี้เราอยู่แสนหนึ่งแต่หมอนั้นมันถูกหวยเข้ามาอีก300,000หรือ500,000หรือล้านหนึ่งเจ้าหนี้มือหนักๆเนี่ยมันนอนบ่หลับไปถามออกกลางคืนย่านผู้อื่นเอาเบิดก่อนบาปกรรมที่เราทำไว้ก่อนยังรอเวลาจะเอาค่าหนี้ไม่ครบพอวันนี้ถูกหวยไม่ใช่หวยลอตเตอรี่หวยสมาธิท่านได้มาเจริญสมาธิได้มาฝึกฝนอบรมบำเพ็ญบารมีอย่างนี้เขามาเอาละบางทีไปถึงบ้านท่านเตรียมใจไว้ดีๆบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนนั้นเขาทำบุญเก็บเล็กผสมน้อยแผ่จิตเมตตาเจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยเขาไม่ตนีบุญ ทำยังก็ตามสาธรแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่กระทำมาแต่อดีตชาติขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแม้จะทำสักเรื่องหนึ่งก็แผ่อย่างนี้เจ้านี่ใจดีบอมาถามสำเรามีย่ำใดเรามาให้หลดคือคนเป็นหนีห้องเนี่ยมอหนันนี่สิบบาทก็มาให้ร้อยบาทก็มาให้เมื่อได้ไปถามอยากว่าพอไปถามอยากเราเว้ยพูดเนี่ยมีหลายก็มาให้หลายหลดเขาก็ปล่อยไปค่อยหมดไปสิ้นไปแต่ให้นี้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ทำบุญมากๆคนโบราณจึงบอกว่ายังหนุ่มยังแน่นอย่าทำบุญมากนักนะเดี๋ยวตายเขาว่าอย่าไปย่านบุญเฝ้าเฮ็ดต่อไปคันที่นี้ยอมสมฤทธิ์เนี่ยแกมานั่งสมาธิบางครั้งแกก็พบเห็นนิมิตต่างๆงัวควายเหล่านั้นแผ่จิตเมตตาให้มีอะไรอยู่บ่อยๆทีนี้ก็ไปบอกเพื่อนกอบกอบเศร้าเสด็จหมอหัวฉันอันโตขาส่อขาแล่งคือห้องกับโตตะกี้ห้องโซ่แต่ขึงไหนโตกับโซ่สักบาปมีได้บุญมีได้ยี่ห้องหัวจะพูดบอกเป็นโตฟังยาสุเฮ็ดบาปเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องสมาธิไปพบไปเห็นนายประกอบนี่เลิกฆ่าเหมือนกันเลิกฆ่าแต่ไม่ทำบุญนะวัดกับบ่อเขาพระเจ้ากับบ่อนบเลิกคือกันขาย่านบาปอยู่หางบ่เฮ็ดบุญเรียกว่าไม่พยายามใช้หนี้เลยอยู่มาวันหนึ่งประมาณสักเลิกมาประมาณสัก 5-6 ปีปีนี้เมื่อต้นปีเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนายประกอบแกเดินไปตลาดบ้านม่วงไปซื้ออาหารผ่านบ้านหลังหนึ่งที่เคยผ่านไปผ่านมาเป็นประจำในถนนมีควายตัวหนึ่งมันยืนเขาผูกมันไปมันเห็ดตาหน่อยซะเล่นใส่ใครจะประกอบเนี่ยว่าเอ้ควายตัวนี้เป็นยังคือมองแบบแปลกๆว่าประสัดก็ไปซื้อของพอเดินผ่านมาเพราะทางมันเป็นถนนผ่านมาถึงควายตัวนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยควายตัวนั้นกระโดดทีเดียวเชือกขาดทั้งบาทเดียวเท่านั้นเปิดไถไปเลยฟิดส้นสิดนายประกอบในขาในทะลุแล้วมันไถไปมันแกว่งมันจะเอาให้ตายนาตาเนี่ยแหกมดผูกเปิ้นเขามันตกลงไปในร่องมันทนไม่โถมันก็เอ้ายังสั่นมันจะเอาให้ตายทีนี้พวกตำรวจบ้านใกล้ๆเขาเห็นน้องชายตนเองเห็นวิ่งไปสตาร์ทรถจะเอารถมาชนงัวไอชนควายออกไอ้ย่านมันเหยียบอายเจ้าของตำรวจสองคนอยู่ใกล้ๆนะอยู่บ้านแบกค้อนแบกไม้โดดลงมาไล่ตีควายตัวนั้นนายประกอบต้องย่างเข้าโรงพยาบาลเกือบเดือนเชี่ยวทั้งกับพยายามโอ้เฮ้มันจือเฮาได้คักๆว่าซั่นมันเป็นครูแค้นคักมันจะเอาให้ตายเฮาโสตายแล้วว่าซั่นเลิกฆ่ามาประมาณ 5-6 ปีควายตัวนี้เกิดมาประมาณสัก5ปีอย่าลืมนะสัตว์บางชนิดเขาก็จำได้เหมือนเมื่อเช้าเราพูดถึงนายโกตุฮาริกตายแล้วไปเกิดเป็นหมาแล้วไปช่วยเมียเลี้ยงงัวจำได้แต่ควายตัวนี้มันแค้นข้ามชาติเลยตาจ้องใส่ตาก็มันเนี่ยทอกอโอ้ยเขาว่าเขาเสียตายขักขักหมอเอ้ยว่าฉันมันจือได้บาปนี่อีรีเด้ว่าฉันนี่ได้นี่แกก็หายไปแล้วก็คงจะรู้จักเข้าวัดเข้าวามมากขึ้นแหละมันสอนอันนี้เล่าให้ท่านฟังหลายอย่างในจิตในใจไม่ว่าคนและสัตว์เมื่อตายไปแล้วจะเกิดโดยอาศัยเยื่อใยสิเนหาในใจปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหายางแห่งบุญยางแห่งบาปย่อมติดตามบุคคลนั้นไปถ้ายางบุญก็จะนำไปเกิดในภพในชาติที่ดีถ้ายางบาปก็นำไปเกิดในภพในชาติที่เดือดร้อนวุ่นวายทีนี้ควรจะให้ชีวิตนี้เป็นอย่างไรเมื่อรู้มันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อกี้พระท่านสวดหรือเรามีหนังสืออยู่แล้วก็ไปทบทวนมีอยู่3ระดับ1เกิดมาชาตินี้ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปี้ยเสียขากายไม่วิปริตจิตวิปไม่วิปลาสเป็นผู้มีบุญแล้วจงรีบถือเอาประโยชน์แห่งตนประโยชน์ในชาตินี้ในเดี๋ยวนี้จึงมีคำว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะจูพยังโซตาทิโซสปุริโซวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโนนี่ช่วงต่อไป บุคคลใดเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาเป็นผู้มีการปล่อยวางเสียสละเป็นผู้มีปัญญาเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้อันนี้จะอธิบายทีหลังว่าถ้าถึงทำสี่ประการนี้ประเสริฐยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์ชั้นใดท่านอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินขอให้ทำความเข้าใจทำสี่ประการนี้ทีนี้สูงขึ้นมากว่านั้นอีกบอกว่าเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่อันดับที่สองอันแรกให้ถือเอาประโยชน์ในโลกนี้โดยการเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญามีสุตตะรู้จักฟังถ้ามีธรรมะห้าประการนี้ท่านปิดประตูนรกแล้วจากนี้ไปท่านจะไม่ตกนรกท่านจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์วนเวียนอยู่นี้ไม่เกินเจ็ดชาติแสดงว่าชาตินี้ท่านถือเอาประโยชน์ไว้ได้แล้วแต่ยังเกิดอยู่ต่อมาอันที่สองรู้จักปล่อยวางในสังขารทั้งหลายเสียได้ย่อมเป็นการดีอันที่สามสุดท้ายอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีฟังให้ดีนะมันมีย่อมกับยิ่งถ้าย่อมก็แปลว่าดีเติบดีปานกลางถ้ายิ่งแล้วก็เรียกว่าสุดดีครั้งแรกให้เราถือเอาประโยชน์แห่งตนให้ได้ในชาตินี้สองถ้าสูงขึ้นให้รู้จักฝึกปล่อยวางในสังขารทั้งหลายพวกเรามานั่งสมาธิมาฝึกหัดเนี่ยเรากำลังมาหัดวางสังขารปล่อยวางสังขารสาธุตัทธาชุเปกขนาการปล่อยวางในสังขารทั้งหลายเสียได้ย่อมเป็นการดีเราอาจจะปล่อยได้บ้างปล่อยไม่ได้บ้างจะให้ดีกว่านั้นต้องยิ่งเป็นการดีคือดับสังขารที่ตอนดับสังขารนี้ถ้าใครสามารถดับสังขารหมดได้ก็เป็นอันว่าหมดยางเพราะสังขารนั้นจะเป็นยางปุญญเจสังขาราอภิสังขาโรโหติอปุญญเจสังขาราอภิสังขาโรโหติอวิชชาคโตภิกขเวปุริสสปุคโลกเมื่อบุคคลผู้ประกอบอยู่ในอวิชชาไม่รู้ทั่วไม่รู้จริงไม่รู้พร้อมบุคคลนั้นย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปเมื่อปรุงแต่งสังขารเป็นบุญปุญญเจสังขาราอภิสังขาโรโหติหลังจากนั้นก็บอกว่าปุญญูปคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญถ้าอปุญญเจสังขารังอภิสังขาโรโหติเมื่อมีอวิชชาแล้วก็มีสังขารฝ่ายไม่เป็นบุญคือเป็นบาปปรุงแต่งอย่างยิ่งอปุญญูปคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบาปหมายความว่าวิญญาณที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องเป็นวิญญาณที่ปราศจากสังขารที่ปรุงแต่งสังขารนั้นจะต้องถูกดับอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีทีนี้เราจะโดดขึ้นไปถึงชั้นโน้นมันยังไม่พอเราก็เลยเริ่มตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งคือรู้จักถือเอาประโยชน์แห่งตนซะก่อนซึ่งอาตมาจะขอย้อนการพูดถึงถือเอาประโยชน์แห่งตนท่านทั้งหลายก็คงจะต้องทนฟังอีกหน่อยอย่างคุณโยมสมนึกถือเอาประโยชน์แห่งตนได้แล้วไม่มียมพบาลตนใดจะกล้าจับคนเช่นนี้โยนลงในนรกการทำบาปมากๆแต่ถ้าท่านกลับมาทำดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางคนทำความชั่วมากแต่ไม่ตกนรกก็มีบางคนทำความชั่วนิดหน่อยตกนรกซ้ำก็มีในโลนะสูตรที่ว่าโดยเกลือ เปรียบเสมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยกับน้ำมากเกลือช้อนหนึ่งเอาใส่ในน้ำแก้วเดียวน้ำนี้จะเค็มมากเพราะอนุภาพอิทธิพลแห่งเกลือแต่เกลือช้อนเดียวกันนี้เอาไปใส่ในโอ่งแดงๆที่มีน้ำมากๆน้ำนั้นจะไม่รู้สึกเค็มไม่ใช่เกลือไม่เค็มแต่เป็นเพราะเหตุว่าน้ำมากเกินกว่าที่เกลือจะออกฤทธิ์ให้มันเค็มได้ทำชั่วแค่นี้ต้องทำดีมันอีกสักร้อยเท่าพันเท่าละลายความชั่วให้ลมหายใจทุกขณะเข้าออกเป็นลมหายใจอันบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยคุณงามความดีมิฉะนั้นองคุลิมานจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรในพุทธศาสนานี้เป็นสเปเชียลิตี้มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนศาสนาอื่นมีหนทางนำไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ท่ามกลางความสกปรกนี้แหละทีนี้ทำยังไงจะถือเอาประโยชน์แห่งตนเนี่ยได้คือประการแรกปิดประตูนรกไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่จะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือขึ้นสวรรค์ท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีว่าตรงนี้แหละที่เราจะถือเอาประโยชน์แห่งตนขี่ไล่ถ่ายเปรปันได้เอ๊ก็ขออย่าให้ตกนรกแล้วก็อย่าให้ได้เป็นเพศอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพศจังไหนพระพุทธเจ้าสอนพระเนี่ยให้ไปสอนโยมทำอันนี้แหละมากที่สุดถ้าจะพูดถึงการปล่อยวางสังขารก็สูงมากพูดถึงการดับสังขารถึงขั้นนิพพานคนทั้งหลายก็ยังฟังไม่ถูกยังเข้าไม่ถึงปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งทางสัจธรรมโลกุตตรธรรมท่านก็เลยลดลงมาเพื่อจะเอาคนทุกคนให้เข้ามาถึงจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่นำไปสู่สองจุดข้างหน้านู้นแน่นอนถ้าเข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อันนี้ยังไม่มั่นคงเพิ่มสุตะเป็นห้าในหนังสือเรียกบอกว่าศรัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเขนะสุเตนะจูพะยังผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้สดับศึกษาในการศีลสละหมายความว่ามีศีลรับผิดชอบต่อการกระทำทางกายทางวาจามีศรัทธามั่นใจในบาปบุญคุณโทษชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์มีแน่นอนผลกรรมมีแน่นอนทำแล้วให้พ้นมีจาคะรู้จากการปล่อยวางมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปถ้ามีสี่อันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าโสดาบันบุคคลไม่ต้องเกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศตาทิพย์หูทิพย์แต่สี่อันนี้มีอยู่นิดยังไม่เข้มแข็งพอท่านให้เติมปุ๋ยเข้าไปมันมีปุ๋ยดิปุ๋ยมันคือสุตะสุตะแปลว่าฟังครูบาฟังอาจารย์ฟังแล้วคิดถ้าฟังไปแล้วเข้าใจในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าได้ยินเสียงเอิ้นได้ยินเสียงกู่แล้วคนโบราณมักจะพูดเป็นกาบเป็นกลอนว่าเฮาหนีมั่วเมาตนในไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อขานเอิ้นกูกเอาเฮาหนีมั่วเมาตนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิล่องหาหอมกะไข่ตีพ่อได้หูบ่อนเบืองทางเหลี่ยวบ่อนสิโตนคือเกิดมาแต่ละชาติละชาติเราเกิดมาเป็นแสนแสนชาติเป็นโกฏกับนับไม่ถ้วนในวัฏสงสารนี้ไม่มีผู้ใดเลยจักไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันไม่มีสัตว์ใดไม่เคยเป็นผัวเป็น